بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم لتاتوا مزي وجماد الأولى mwaka 1442 katika darsa ya al-Manzumah al-Lamia, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bi sharh fadilat al-Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, tulifikia ubeti wa saba. قال الناظم رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول. قال الشيخ زيد رحمه الله: اشتمل البيت على المسألة الخامسة من المسائل. هو أبيتي ندنياك كنا مسألة تانو كتك مسائل يليوك كتك هي منظومة، وهي بيان العقيدة الصحيحة في طريقة إثبات صفات الله وأسمائه. كبينيشا اتكادي صحيحي katika njia ya kuthibitisha sifa za Allah Azza wa Jalla na majina yake. Yakulu rahimahullah: wa jamii'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala at-tirazu al-awwali. Haqqan kama naqala at-tirazu al-awwali. أي إن آيات الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل ونصوصها الواردة في السنة المطهرة يجب إمرارها كما جاءت، وهذا مذهب السلف في كل زمان ومكان، إمرارها كما جاءت في تلك النصوص لما جاءت له. Maana yake huu beti ni kuwa zile aya zinazoeleza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuja katika kitabu cha Allah au nusus zilizokuja katika sunna takatifu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu kuzipitisha kama vile zilivyokuja. Na hii ndiyo madhhab ya wale wema waliotangulia katika kila zama na kila sehemu, kupitisha aya au ahadith zilizokuja katika kueleza sifa za Allah namna zilivyokuja, kwa malengo anayoyakusudia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Katika maneno mazuri ya Imam Shafi'i: amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Na maneno yanukuu al-Imam ابن قدام المقدسي تتكلم مع الاعتقاد كما لفكم. وليس المراد بالإمرار التفويض المطلق ولا سيما كسوديو يكوبيتيشا هذي نص كما زي الفيكوجة معناه كني التفويض المطلق. التفويض المطلق نقول لك سيما كوا هتجيو معناه كنيني anayejua maana yake ni Allah peke yake. Sisi hatuelewi maana yake nini. Si maana yake. Wa innama almuradu imraruha kama ja'at an-nususu biha wa bima'aniha wa ijra'uha 'ala zahiriha wa tafwid 'ilm al-kayfiyyah ila Allah 'azza wa jalla wa ijra'u an-nusus min ghayri tashbih wa la tamthil wa la ta'til. Maana yake ni kuzipitisha kama zilivyokuja katika nusus, kwa maana yake ya dhahir ilivyo. Kile tunachokiegemeza kwa Allah kuwa hatukijui ni namna zilivyo sifa zile za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi tuzikubali zile nusus, tuzipitisha kama zilivyokuja bila ya tashbih, bila ya kufananisha wala kumathilisha kusema Allah yuko kama vile fulani, la. Wala kukanusha, tukanushi na kusema kuwa Allah hana sifa fulani wakati Allah ameisema ile sifa katika kitabu chake na kuitaja. Fakullama wajadna nassan min al-Qur'an fihi ithbatu ismin lillah au sifatin lahu azza wa jalla au nassan min as-sunnah al-mutahharati fihi ithbatu ismin lillah au sifatin lahu azza wa jalla فعلينا أن نثبته ونمره كما جاء أي للمعنى الذي جاء له مبينين ذلكم المعنى. Kwa kila tunapopitia nas aya katika Qur'an inaothibitisha jina katika majina ya Allah au sifa katika sifa zake au tukapitia nas katika sunna tukufu inaothibitisha jina la Allah au sifa katika sifa za Allah, ni juu yetu sisi kuthibitisha kama vile ilivyokuja, kwa maana iliyokuja ndani ya ile nas, tubainisha sisi, tubainisha ile maana. Lakini kaifia, namna ilivyo, Allahu a'lam, hatujui, hatujamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na kukanusha au kuthibitisha kaifia, yani kusema kwa mfano sifa iko namna hii au haiko namna hii, hila hitaji yule alifanya nini, aliona ndio atasema ni hivi ama sivyo. Lakini kwa mfano ukathibitisha, ukafanya ghuluu mpaka ukasema sifa ya Allah ya uso iko namna hii, hapo tutakwambia umekosea. Kwa nini? Kwa sababu hakuna anayejua namna ile sifa ilivyo isipokuwa yule mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe hujamuona Allah subhanahu wa ta'ala, wala hajakwambia namna ilivyo sifa yake, vipi wazungumza hivyo? Akaja mwingine akasema ya yadun, maana yake ni kudra. Kwa nini wakanusha yadun? Haiwezekani tukithibitisha kuwa Allah ana mkono tutakuwa tunamfananisha. Kwani ushamuona hata ukatae wewe? Ushamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yako hata useme hivyo? Hujamuona, basi wewe chukua kile alichojieleza nacho, wala usimfananishe na chochote katika viumbe wake. Amirruha kama ja'at bila kaif, bila ya kuzipa namna. Hadha almu'taqad alladhi yajibu an na'taqidahu fi bab alasma'i wasifat wa nadinu Allah bihi. Hii ndio i'tiqad sahih ambao ni wajibu juu yetu kuitakidi katika mlango wa majina na sifa za Allah. Tuwe tumwabudu Allah kwa itikadi hii. Hapa Sheikh rahimahullah akaanza kutaja masail muhimu sana kuyafahamu katika mlango huu wal asma wa sifat. Sema وإذ كان الأمر كذلك فإن السلف الصالح في هذا الباب يلتزمون ثلاثة أمور مهمة. Ikiwa ni hivyo kama tulivyotaja, basi tufahamu kwa hakika wale wema waliotangulia katika mlango huu ni wenye kulazimiana na mambo matatu muhimu. Kuna mambo matatu muhimu sana. Al-awwal, jambo la kwanza, إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات كثبتيشا كلا أنباتو الله سبحانه وتعالى أمي ثبتشي نفسياك كتك مجينة نصفة أهل السنة وثبتيشا كلا أنباتو الله أمي ثبتشي منيوي كتك كتاب شاك أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أو كلا أليكم ثبتشي ييم تميواك صلى الله عليه وسلم كذلك سيزي توك ثبتشي kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwa mfano katika majina ya Allah ni jina fulani sisi tukubali katika majina ya Allah na Allah subhanahu wa ta'ala akitaja kuwa jina fulani katika majina yake sisi tukubali kwa ni katika majina yake kadhalika upande wa sifa ikathubutu sifa katika kitabu cha Allah au sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni juu yetu kuthibitisha kama ilivyokuja kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake na kama alivyomthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na sisi pia tuthibitisha vile vile ama kubaki kama mimi nashangaa na khurafiyun khurafiyun utaona wasema wale mushabbiha wale wafananisha wamfananisha Allah na viumbe wale kisha wao wana magwiji wao ambao wasema nini سبحانك سبحاني وتسبيحك تسبيحي وانا مغوجي واو كنا ابن عربي وانا اسمع ما في الجبه الا الله يعني ايه ndiye الله ما يلهو سيي اصحاب وحده الوجود ما صوفيا sasa nyi mngeanza na hao wenzenu makafiri wakubwa hawa kina الحلاج kina ابن سبعين ابن فارض هو ni kufar علماء وميوكفريشة هسوى وزمزا أمبو لزنغمزا كفر يوازي كبس مبكا متوى كمون أمبو يوبوك اسم سبحان الله الله يكون لن ينبو هي تكادياء وزنغمزا كتكتبياء يعني متوى أمبو أنا أتشاف نمنائي أوزكم سنجزي منزاك أمبو أثبتيشة لشوك ثبتيشة الله katika kitabu chake alichokithibitisha mtume صلى الله عليه وسلم katika sunna yake akamwambia wewe fananisha wakati maneno yao katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم na ndio hawa wale ambao watathibitisha kwa mfano Allah hayuko mahali hayuko juu hayuko chini hayuko kulia kushoto mbele wala nyuma hayuko kokote yuko wapi yuko kule kule huko ndio wapi kule kule ndio wapi huko kisha eti afanya rada sema fa in qala qa'ilun ikiwa mtu atasema arrahmanu ala al'arshi istawa fa qul lahu tayib man alqa'il arrahmanu al'arshi istawa nani sema maneno wahabi alisema maneno nani ajibu ya jamaa hamjui allah kwa hivyo wao wamjibu nani wamjibu allah azza wa jalla aliyesema arrahmanu ala al'arshi istawa mwambia لا سيستو كتا نيني ناني مكتا كتو أمبتو الله أمي يثبتشي نفسياك نيني كما ناني مكتا آخر فيو كنا مامبو يزنغمزا يا كفر مغويجي واو هو جاوانا حتى سكو موجا كسيما يولي حلاج يولي alikufa katika kufru yule kwa sababu yule alimfananisha Allah kuwa ndio yuko ndani yake alisema Allah yuko ndani yake utawasikia kusema hivyo lakini utawasikia wakimsingizia kadhiban wazuran Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kuwa ni mushabbih wafananisha huo ama kawaita ahli sunna mushabbiha wakati wana uchafu na balaa zote ndani yao وأهل السنة wanachokithibitisha ni kile ambacho Allah amejithibitishia yeye mwenyewe nafsi yake. Hebu angalia leo wewe. Sufia wasema kuwa ho ni katika majina ya Allah. Wallahi ndio walisema baadhi yao. Ho min asma'illah ho ho. Ni wapi huko? Ho ni katika majina ya Allah kweli? Mlitoa wapi hilo jina? Kwa hoja gani? Kwa dalili gani? Ho ikawa ni jina. Nasema ho ho ho jina la Allah wakathibitisha jina ambalo halikuja kuthibitishwa la katika Qur'an wala katika sunna. Kisha hawa ahlul bid'a wanyoshie watu vidole sumale wenye kuthibitisha kile ambacho Allah amethibitisha wakawa wafanyia inkar. Athani, jambo la pili, tanzihu Allah an mushabahatihi lilmakhluqat au limakhluqatihi fi dhatihi wa asma'i wa sifati. Jambo la pili, jambo wanalolazimiana nalo ahli sunna ni kumtakasa Allah kutokamana na kufanana na yoyote katika viumbe wake, katika dhati yake na majina yake na sifa zake, hakufanana na yoyote katika viumbe wake. Hii ndio itikadi ahli sunna. Je, hili makhurafi watalielewa na ahlul bid'a min al-ashaira wal jahmiya wal mu'tazila? Ahlu sunna watangaza wazi kuwa Allah hakufanana na yoyote katika viumbe wake, la katika dhati yake, la katika majina yake na sifa zake, hakuna yote anafanana naye. Hili liko wazi ama liko wazi? Halazimisha wewe wafananisha, wafananisha, tushosema afanana na yote, watakalipi zaidi. Athalithu عدم محاولة الخوض في معرفة كيفيات تلك الصفة أو تلك الصفات. kutoingia katika kujaribu kuzungumzia bila ya hoja yoyote, manake hauna hoja, kwa porojo tu mtu akazungumzia nini, kutaka kujua namna zilivyo sifa hizo, sababu hilo jambo hatulijui sisi, halikuja katika Qur'ani wala Sunna, hatujui namna sifa za Allah zilivyo. Na siku zote anayefananisha ni yule labda pengine ashaona, sema ile imekaa kama mimi hivi. Ataulizwa ushaona? Eh, inshaona. Kinu shamuona Allah bado, utamfananisha vipi? Utampa vipi namna ya sifa zake wakati hujamuona? Hilo jambo sio sawa. Na ndio maana ahlus sunna haya mambo matatu wameyachunga sana katika kuthibitisha majina na sifa za Allah. Wahadhihi al-umur nastambituha min qawli Allah azza wa jalla. Mtu anaweza kusema mmetoa wapi mambo hayo matatu katika maneno ya Allah? Laysa kamithlihi shay'un, hana mithali yake yoyote katika yoyote yule katika viumbe wake. Wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni mwingi wa kusikia na kuona. Wa qawli Allahi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma, hakuna mtu anayeweza ilmu yake ikamtambua vilivyo Allah subhanahu wa ta'ala. فصفات الله عز وجل تتنوع باعتبار ثبوتها لله عز وجل الى نوعين. كصفه ذا الله tukizingatia kuthubutu kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimegawanyika vigawanyo viwili. النوع الاول صفات شرعيه عقليه, صفه ambazo julikani صفات شرعيه عقليه, وهذه تثبت بالأدلة الشرعية والعقلية معا. صفة أمبازو زم ثبوت ونقول كتك قرآن نسنة بوني الشرعية ودليل زك الشرية نا أكيل بيا يكبالي بلا كتا كما كنفان وكستزام بينغنا أرضي نبنا دامنا ونياما. Katika akili yako kweli huwezi kuthibitisha kuwa kuna muumba? Mwenye akili timamu atathibitisha kuwa kuna yule aliyeumba. Na Allah subhanahu wa ta'ala amejiita huwa al-khaliq, yeye ndiye muumba subhanahu wa ta'ala. Kwa sifa ya kuumba yathibitishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa adilla za kisheria na kadhalika adilla za kiakili tu. Akili yakubali, haiwezi kukataa. Kwa sifa kama hiyo ni sifa sharia aqliya. An-naw'u athani sifatun khabariyya wa tusamma aidan sam'iyya. Kuna sifa ambazo ni khabariyya, huwezi kuzithibitisha isipokuwa kwa nas. Huwezi kuzithibitisha kwa akili yako. Na ndio maana zikaitwa pia sam'iyya. Wa hadhihi la tathbutu illa an tariq al-ikhbar biha. Na sifa hizi haziwezi kuthubutu isipokuwa kwa njia ya kupewa habari. Imma biwasitati nusus alkitab au nususi sunna, imma kwa kupitia nusus za Qur'an au sunna. Kasifati alwajhi, kama sifa ya uso, huwezi kuithibitisha kwa akili. Hii imethibitishwa kwa nas ya kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasifati alyadaini, na sifa ya mikono miwili. Wasifati alqadami, na sifa ya nyayo. Lillahi azza wa jalla, zote hizi ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zinazolingana na utukufu wake. Laysa kamithlihi shay'un, hazifanani na yote katika viumbe wake. Wanahwiha, na mfano wa sifa kama hizi. Hizi zaitwa sifatun khabariya, sababu huwezi kuzithibitisha sifa hizi isipokuwa kwa nini? Kwa khabar, kwa nas, imma dalili ya Qur'an au sunna. Qala wa sifatullahi aidan tanqasimu ila qismaini, vigawanyo hivi muhimu sana kufahamu, vingi. Sifa za Allah kadhalika zimegawanyika vigawanyo viwili. Alqismu alawwal, kigawanyo cha kwanza. Sifatun thubutiyya, wa hiya sifat allati athbataha Allah li nafsihi au athbataha lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Sifa ambazo zimethibiti kwa Allah, na hizi ni zile sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake katika kitabu chake au kamthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika sunna. كصفة العلم والقدرة والحياة وغيرها, كما صفة علم, صفة يوز, صفة يوحاي, ننجنز. فهذه الصفات يجب إثباتها كما أثبتت وجاءت بها النصوص. صفة هذه نواجب كزثبتيشة كما زلفكوجة كتك نصوص ذا قرآن نسنة. القسم الثاني صفات سلبية, sifa za kukanushwa, zile za kuthibitishwa, hizi za kukanushwa. Wa hiya sifatu allati nafaha Allah azza wa jalla an nafsihi, nazo ni sifa ambazo Allah amejikanushia nafsi yake. Ka sifati sinati wan naum, kama sifa ya kusinzia na kulala. Allah amekan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. وصفه الظلم وصفه الفقر, نصفه ظلما نصفه فقير, الله نصفه ونحبها ننفان وصفه كما هذه ambazo الله amjikanushia nafsi yake. وهذه الصفات يجب نفيها عن الله تبارك وتعالى واثبات اضدادها لله على على وجه الكمال الذي يليق به جل جلاله. صفه هذه نمنا كعمليانا نازو ني فيبي. Sifa hizi ni wajibu mwanzo kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah hana sifa hizi. Lakini kuna jambo lingine muhimu, na kuthibitisha kinyume chake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna inavyolingana na utukufu wake. Kwa mfano, tukikanusha sifa ya dhulma kwa Allah, tuthibitisha sifa gani? Ha? Al-adl, sifa ya uadilifu kwa Allah. Kwa hivyo tusema Allah subhanahu wa ta'ala hadhulumu kwa sababu ya ukamilifu wa uadilifu wake. Fahamu? Tukisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hafikiwi na umauti, hafi kwa sababu ya ukamilifu wa uhai wake. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Tukisema Allah subhanahu wa ta'ala hapatwi na usingizi wala halali likamali قيوميته سبحانه وسبب يوكمليف ووسمامزي واكي الله سبحانه وتعالى وهكذا. فالسلف الصالح ينفون عن الله الظلم, وتعون سلف الصالح وككنوشك الله ظلم ويثبتون له ضده كشا ومثبتشيك نمتاك وهو كمال العدل نون يوكمليف ووديليف. وينفون عنه النوم والتعب والسنة ويثبتون له أضداد هذه الصفات بأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, أي كما لفوليز السهيفي. قال والصفات الثبوتية, تكزممزي الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين باعتبار اتصاف الله بها. في هذه الصفات الثبوتية إذا موانزو القسم الأول في هذه الصفات الثبوتية في ويلي وكوزنغاتيا kusifiwa Allah na sifa hizi. Alqismu alawwal sifatun fi'liyah, ni sifa za vitendo, ka sifatin nuzul wal maji' wal ridha wal ghadab wa nahwiha min as-sifat allati yattasifu Allah biha bihasabi mashi'atihi wa ikhtiyarihi. Kama vile sifa ya kushuka, sifa ya kuja, sifa ya kuridhia, sifa ya kukasirika, na mfano wake katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala asifika nazo kulingana na anavyotaka yeye na khiari yake. Bimaana akitaka kushuka atashuka, akitaka kumkasirikia mja atamkasirikia subhanahu wa ta'ala, na'udhu billahi min ghadabi. Ma'a al-ilmi anna kulla sifatin fi'liyatin fahiya sifatun dhatiyya, na ufahamu kuwa kila sifa fi'liya ni sifa dhatiyya, bimaana ni sifa dhati yake. Kama sifatul kalam, sifatul kalam ni sifa dhatiyya, ni sifa ya dhati yake Allah, na kadhalika ni sifa fi'liya kwa kuzingatia Allah huzungumza wakati anapotaka kile anachotaka. Meeleweka hapa? Alqismu thani sifatun dhatiyya, kuna sifa ambazo ni dhatiyya peke yake, si fi'liya, ka sifati al-yadain والعينين والوجه والحياء والسمع والبصر ونحوها من الصفات الذاتية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. صفة يكون مويلي ماتشو مويلي أوسو أوحاي كسكيا كونا ننفنواك كتك صفة ذاتياك زيزو سماما وذاتياك الله سبحانه وتعالى. هذه زوتني صفة ثبوتية لكن في جوانيني فعلينا ذاتية، نفعلية نفعلية ذاتية في نفس الوقت، كلا صفة فعلية نصفة ذاتية، نسيو كلا صفة ذاتية نصفة فعلية، كنا صفة ذاتية أو صفات ذاتية لكن نسيو فعلية، كما كنفانو اليدين والعينين والوجه. أما زيل صفات فعلية نصفة ذاتية كذلك. وعلى ضوء هذه التقسيمات لصفات الله سبحانه وتعالى فهي إما أن تكون سسهابة لتنيني كو جملة يليوتي أنبوتم يزوم زيابة كو موانغا وهايا يوتي أو في جاوني فيوتي المفيلتة أتليت إن شاء الله تعالى هايو تكو يكوي إليزا كيشو بإذن الله تعالى كيشة تصوم أدلة كتك قرآن سنة يويا هايو أليوتاج الشيخ رحمه الله تعالى. أسكو زوتي baada ya kutaja itikadi ya ahli sunna, kuna itikadi sasa ya wale walio khalifu ahli sunna katika ahlul bid'ah, pia ataeleza baadhi ya mapote yaliyo khalifu ahli sunna katika jambo hili na itikadi zao potofu katika hili. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi hadha. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.